6. ขีฬสูตรว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูสามประการนี้กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูสามประการอะไรบ้างคือ 1. กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูคือราคะ 2. กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูคือโทสะ 3. กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูคือโมหะกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูทั้งสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงขีฬสูตรที่6จบมละสูตรว่าด้วยมนทินภิกษุทั้งหลายมนทินสามประการนี้มนทินสามประการอะไรบ้างคือ 1. มนทินคือราคะ 2. มนทินคือโทสะ 3. มนทินคือโมหะมนทินสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละมนทินทั้งสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงมละสูตรที่7จบ8นีฆสูตรว่าด้วยทุกข์ภิกษุทั้งหลายทุกข์สามประการนี้ทุกข์สามประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกข์คือราคะ 2. ทุกข์คือโทสะ 3. ทุกข์คือโมหะทุกข์สามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละทุกข์ทั้งสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงนีฆสูตรที่8จบ9เวทนาสูตรว่าด้วยเวทนาภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้เวทนาสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนาความรู้สึกสุข 2. ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ 3. อทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกที่มิใช่สุขมิใช่ทุกข์เวทนาสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละเวทนาทั้งสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงเวทนาสูตรที่9จบ10ตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหาภิกษุทั้งหลายตัณหาความทยานอยากสามประการนี้ตัณหาสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามตัณหาความทยานอยากในกาม 2. ภวะตัณหาความทยานอยากในภพ 3. วิภวะตัณหาความทยานอยากในวิภพตัณหาสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตัณหาทั้งสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงอริยมรรคมีองค์8เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปนิโวสักขะละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปนิโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตัณหาทั้ง3ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงตัณหาสูตรที่10จบตัสสินาสูตรว่าด้วยตัสสินาภิกษุทั้งหลายตัสสินาความอยาก3ประการนี้ตัสสินา3ประการอะไรบ้างคือ 1. กามตัสสินาความอยากในกาม 2. ภวตัสสินาความอยากในภพ 3. วิภวตัสสินาความอยากในวิภพตัสสินา3ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตัสสินาทั้ง3ประการนี้ละถึงคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึง 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดละถึง 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันโน้มไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตัสสินาทั้ง3ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงตัสสินาสูตรที่11จบเอชนาวรรคที่13จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เอชนาสูตร 2. วิทาสูตร3. อาสวะสูตร 4. ภวะสูตร 5. ทุกขตาสูตร 6. ขีละสูตร 7. มะละสูตร 8. นีฆสูตร 9. เวทนาสูตร 10. ตัณหาสูตร 11. ตัสสินาสูตรสิบสี่โอคะวรรคหมวดว่าด้วยโอคะ 1. โอคะสูตรว่าด้วยโอคะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโอคะห่วงน้ำสี่ประการนี้โอคะสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กาโมคะโอคะคือกาม 2. พะโวคะโอคะคือภพ3. ทิฏโฆคะโอคะคือทิฏฐิ 4. อวิชโชคะโอคะคืออวิชชาโอคะ4ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอคะทั้ง4ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงพึงเพิ่มข้อความให้พิสดารเหมือนเอชนาสูตรฉะนั้นโอคะสูตรที่1จบสองโยคะสูตรว่าด้วยโยคะภิกษุทั้งหลายโยคะสภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพสี่ประการนี้โยคะสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กามโยคะโยคะคือกาม 2. ภวโยคะโยคะคือภพ 3. ทิฏฐิโยคะโยคะคือทิฏฐิ 4. อวิชชาโยคะโยคะคืออวิชชาโยคะ4ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโยคะทั้ง4ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงโยคะสูตรที่2จบอุปาทานสูตรว่าด้วยอุปาทานภิกษุทั้งหลายอุปาทานความยึดมั่น4ประการนี้อุปาทาน4ประการอะไรบ้างคือ 1. กามุปาทานความยึดมั่นในกาม 2. ทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิ 3. ศีลปตุปาทานความยึดมั่นในศีลพรต 4. อัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาอุปาทาน4ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุปาทานทั้ง4ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงอุปาทานสูตรที่3จบคันธสูตรว่าด้วยคันธะภิกษุทั้งหลายคันธะกิเลสเครื่องผูกมี4ประการนี้คันธะ4ประการอะไรบ้างคือ 1. อภิชฌากายคันธะกิเลสเครื่องผูกกายคืออภิชฌา 2. พยาปาทกายคันธะกิเลสเครื่องผูกกายคือพยาบาท 3. ศีลปตะปรามาสกายคันธะกิเลสเครื่องผูกกายคือความถือมั่นศีลพรต 4. อิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะกิเลสเครื่องผูกกายคือความยึดมั่นว่าสิ่งนี้จริงคันธะ4ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละคันธะทั้ง4ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงคันธสูตรที่4จบ5. อนุสยสูตรว่าด้วยอนุสัยภิกษุทั้งหลายอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่อง7ประการนี้อนุสัย7ประการอะไรบ้างคือ 1. กามราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือกามราคะ 2. ปฏิฆานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือปฏิฆะ 3. ทิฏฐานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือทิฏฐิ 4. วิจิกิจฉานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือวิจิกิจฉา5. มานานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือมานะ 6. ภวราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือภวราคะ 7. อวิชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคืออวิชชาอนุสัย7ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอนุสัยทั้ง7ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ละถึงอนุสยสูตรที่5จบ6. กามคุณสูตรว่าด้วยกามคุณภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1.

13. เอสนาวรรค 14. โอขวรรคมรรคสังยุตที่1จบสองโพชฌงคสังยุตหนึ่งปัพพตวรรคหมวดว่าด้วยขุนเขาหนึ่งหิมวันตสูตรว่าด้วยขุนเขาหิมพานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกนาคอาศัยขุนเขาหิมพานย่อมเติบโตมีกำลังเติบโตมีกำลังแล้วลงสู่หนองลงสู่หนองแล้วลงสู่บึงลงสู่บึงแล้วลงสู่แม่น้ำน้อยลงสู่แม่น้ำน้อยแล้วลงสู่แม่น้ำใหญ่ลงสู่แม่น้ำใหญ่แล้วลงสู่มหาสมุทรสาครนาคเหล่านั้นย่อมถึงความเจริญเติบโตทางกายในมหาสมุทรสาครนั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลเจริญโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลายภิกษุเมื่ออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้อันอาศัยวิเวกความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธความดับน้อมไปในโวสักขะความสละ 2.เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเฟ้นธรรมละถึง 3. เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร 4. เจริญปีติสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ 5. เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ 6. เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่ออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลายอย่างนี้แลหิมวันตสูตรที่1จบกายสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยกายเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายกายนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรณ์5ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้อาหารของนิวรณ์อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือสุภนิมิตมีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในสุภนิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอ